wala yahillu lahu ikrahuha ala alwati wa hiya saima, na huyu mwanamume ajue kwamba haifai kwake yeye kumlazimisha huyu mwana huyu mke wake mchana Ramadhani kukutana naye akiwa amefunga, illa in samat tatawwan, isipokuwa ikiwa huyu mwanamke amefunga saumu ya sunna kama saumu ya Jumatatu na Alhamis, mume hakufunga, akaenda akamtamani mkewe, basi amwambia afungue, sawa, imeruhusiwa. Lakini wakati huo huo awe kafunga bila kukuomba idhini, yaani wewe hujui, sawa. Ikiwa alikuomba idhini na wewe ukamruhusu, haitaruhusiwa tena yeye kwenda kuharibu ibada yake. Wazi? Aiywa, illa insan sa'iman tatawwan bighairi idhnihi wa huwa hadirun, bila idhini yake akiwa yeye yupo. Walau tara ila jawfi saimi ghubarun, wakati mwingine tu katika kazi zetu za kusaga chokaa, kazi za kupeki simenti, kwa wale watu wa uzamahindi pale sokoni wakiwa wanayapeta tisha kwenye zile nanihi zao zile, kajungio zao, wako bize, mahindi mapya yamekuja machafu vibaya sana, lazima yauzwe, watu wadedaku ingia kazini, anza kupeta mahindi, vumbi likawa linapita kwenye mapua, akiongea kidogo akiitwa na unasemaje, limepita limeenda hilo, hukumu yake nini? Sasa shekha anasema lau kama vumbi litapita litaingia bighairi ikhtiyarihi, bila kutaka kwake, au tamadmada au istanshaka au akawa katika kuswali takusaa katawadha akaweka maji mdomoni kusukutua au kuweka maji puani, fanazara ila jawfi, yakaingia mpaka tumboni, sehemu katika maji, bighairi ikhtiyari, bila kutaka kwake, fasiyamuhu sahihun wala qadaali, saumu yake huyu mfungaji alikuwa katika shughuli hizi za mambo ya vumbi vumbi, na huyu mfungaji aliotawadha katika maji mdomoni au puani akapitiliza sehemu katika maji, akatungia apitiliza na hisia kabisa, haya ni maji haya, yamechanganyikana na mate, lakini anasema haya yenyewe haya, unabaki unaangalia tu, si nimefunga, si nimefungua, hiyo yenyewe ipo hiyo, mnajitolea fatawa kwa sababu sala yenyewe ya asri shachukua sehemu kubwa ya somo. Natokea nasikia kabisa ubaridi wa maji ule ushaporomoka huo kimdogo tumboni, husikii. Wahakadha pia wale watu wanakaa katika vumbi kwa sababu shughuli zao kimaisha ambazo kila siku wako humo, hivyo hivyo vumbi unasikia kabisa imepita mpaka kifuani imejaa, sema watu wamefunga wala hawalipi. Kisha akasema shekhi, wala yuftiru saimu bil kuhli waddawai fi ainihi, wala hafungui mfungaji kwa sababu ya kupaka wanja au kuweka dawa jichoni mwake. Mwanamume ni sunna kupaka wanja, sio wanja kwenye nyusi, wanja kwenye kope. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza jambo hilo, bali akasema ni dawa ya macho ule wanja wa humu. Sasa mtu mwingine ukipaka wanja unasikia ile ladha ya ule wanja, naingia katika changanyika na maji ya macho, ingia ile hali unaisikia mpaka kwenye koo, asema hafungui. Au dawa ya macho, kama mtu anauma macho, dawa ya kutunizea. Wala wajada ta'amahu fi halqi, hata kama atapata ladha yake kwenye koo lake, yana dhalika laysa bi aklin wala shurbin wala bi maana, haya tumesema sarja, kwa sababu haya haingii katika kula wala kunywa wala yale ambayo ni kuchukua maana za vitu hivyo. Ala wala yuftiru bitakutiri dawain fi udhunihi aidha, wala mtu hafungui kwa kudonoshea dawa kwenye sikio lake, wala biwadhi dawain fi jarhin, wala mtu hafungui kwa kuweka dawa kwenye kidonda, wala wajada ta'ama dawai fi halqihi, hata kama atapata ladha ile dawa kwenye koromeo lake, لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب ولا kwa sababu hiyo haichukui maana ya kula sio kula wala sio kunywa wala haichukui maana ya kula na kunywa. Tumeelewana jamani? Haya ndio mambo tata ambayo huwa yanasumbua. Sasa mimi macho yananiuma, nataka kutumia dawa, na kweli dawa za macho zinakuwaga zinapita mpaka mishipa ya fahamu kuja mpaka nasikia koo, eh, ninapata ladha ile dawa. Kama ni chungu basi nasikia uchungu, na kama ya baridi nasikia ubaridi, na kama ni tamu nasikia utamu. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة حقيقة الصيام ونحن نعلم نسيت أجوا أنه ليس في الكتاب والسنة يقوم بهكونا كتك كتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء يالي نكجوليشا قوم بها متو أتكوا مفنغوا وكتمية فيتهيفي شيخ الإسلام أنا كاتا كبيس فعلمنا أنها ليست مفطرة. Kwa hilo tukajua kwamba havifunguzi. Kal akasema fa inna siyama min dini almuslimin, hakika saumu kufunga ni katika dini ya Waislam. Alladhi yahtaji ila maarifatihi alkhas wal am, ambao anahitaji katika kufahamu saumu hiyo mtu mmoja mmoja, sawa na watu wote, mtu mmoja mmoja kufahamu wanachoona tulabil ilm wal am, na watu wote watasio soma wataka wajue kwamba saum ina vitenguzi vyake ambavyo ukifanya inakuwa inaharibika, saum ina zile nguzo zake, saum ina faradhi zake, saum ina kadha, yaani saum ina mambo yake ya sunna wa maila dhali, tena wote watakiwafahamu kwa sababu haichagui kama ile sala, sala watu wote watakao ijua sababu haichagui. Kwa kishakuwa Muislamu milango ya misikiti iko wazi, watu wakisikia adhana wanakwenda kuswali. Na sala ina vitenguzi, ina nguzo, ina faradhi, ina wajibati, ina mustahabati, na kila kitu. Hivi tutakiwa kila mmoja ajue, mwanafunzi ajue, ami ajue, alimu ajue, na mtu wa kawaida kabisa kabisa ajue. Sababu siku ya kuswali, hakuna sehemu unaenda unafungua ndio unasoma sasa, afu unaenda kuswali. Huwa tu wakati unakukuta wa swala, unajikuta mimi nakuswali. Na kila Muislamu katika itikadi yake huwa anajua mimi najua kufunga. Katika itikadi yake huwa anajua mimi najua kuswali. Alisikadhani? Katika itikadi yake anajua mimi najua kutoa sadaka. Na akishafikia tu Allah akamfungulia kupata pesa za kutoa zaka, akiwa na imani ya kutoa, anajua mimi najua kutoa zaka. Umezaki na mambo mengi. Zaki na mambo mengi. Unaweza kuitoa hiyo zaka yenyewe ikawa haijafikia wakati wake, au katoa zaka aliyakuwa kipindi cha kutoa zaka hujafikia, umaidhani. Na kila Muislamu akitaka tukwenda hija ajue mimi najua hija, hija naifahamu. Ukimuuliza Maka panafanana ni vipi, ajue mikati iko wapi, ajue mikati ni kitu gani, watu wanafanya nini, hafahamu. Lakini tukule kupata hamu ya kwenda na nia ya kwenda, na yeye ni Muislamu ajue mimi tayari najua. Hata kama utakuwa unamfundisha atakuwa anakusikiliza sikiliza tu, na hiyo imo, na hiyo ni kwa najua. Hapa tawafu mara saba, hiyo ilikuwa naijua mara saba ndio. Yaani kama vile unamkumbusha, lakini haya maneno ameyasema zamani Sheikh Lisaim Tana katika masala ya somo. Tunafunga sisi tukiwa tunajua kufunga. Lakini kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tuvijue hivi sasa kwa kuvisikia na kwa kuvisoma. Kwa kila kitu kinahitaji dalili. Kwa sababu mambo haya hakuna dalili ndani ya kitabu wala sunna inayoonyesha kwa mambo haya yanafunguza. Angalia haya maneno ya Sheikh Lisaim Taimia ni maneno dakika jida. Yaani kuna vitu kana kwamba vina sura ya kufunguza, lakini Sheikh Islam amefunga katika kapu moja. Kapu gani? Dalili hamna. Yaani kama ukiingiza dawa kwenye jicho afu kaisikia inashuka, sio kama umeingiza kwenye kitu ambacho ni tundu ambalo linapeleka mpaka kwenye koo, na koo ndio njia kwenda tumboni, akamwambia hamna dalili. Sio chakula. Kwani kuna mtu anakula kwenye macho? Kuna mtu anashai kula kutia chakula sikioni? Kwa sasa ili iwe chochote kitakachopita sikioni kikufunguze, lazima kuwe kuna dalili, na dalili hakuna, kwa hiyo haifunguzi. Yaani maneno ambayo ni dakika jida yanakusaidia wewe mtu wa kawaida kujisaidia, eh? Wakati mwingine ameenda nani hii kukoga, maji yamemuingia sikioni kule ziwani, maji mengi yameingia sikioni mpaka unasikia kichwa kizito, Unaweza kusema kama umeingiza lita nzima ya maji lakini kupitia masikioni. Na kweli ukiyapiga piga hivi yanatoka. Ah, ipi hukumu ya saumu yako? Umefungua? Tunahitaji dalili. Sheikh al-Islam katika huu mlango atakwambia nipe dalili hapo. Au niambie nani aliwahi kula au kunywa maji akayatia sikioni. Maadamu hakuna, hujafungua. Na ukiyatoa yatakata kama mwiki, wiki mbili, mwisho wa siku utasikia maji yanatoka. Yametoka hayo, hayakufunza. Kama ila dhalika. Kinachofunguza ni chakula, kinywaji, na kile chenye maana ya nini? Ni chakula na kinywaji. Bas, full stop. Na, kala, falaukanati hadhi l-umuru bima haramahu Allahu rasuluhu fi siyami wa yafsidu so, biha lakana hadha mima yajibu ala rasuli bayanuhu. Asema lau kama haya mambo ni katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ameharamisha katika sawm na yanaharibu sawm, basi yangekuwa ni katika yale mambo ambayo ni wajibu mtume sana kuyabainisha na hakuyabainisha. Walau dhakara dhalika la alimahu sahab, na lau kama mtume angetaja masahaba wangeyajua. Waballaghuhu al-umma, na masahaba wangewafahamisha umma. Kama ballaghu saira sharia, kama walivyofahamisha sheria zingine walizozifahamisha na hawakufahamisha. Falamma lam yanqul ahadun min ahli al-ilmi anin nabi sasa, ilipokuwa hakunuku yoyote katika wanawachuoni kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fi dhalika, katika jambo hilo, la hadithan sahiha wala dhaifa, si hadithi sahihi wala si hadithi dhaif, wala musnadan wala si hadithi musnad, wala mursalan wala si hadithi mursal. Ma huwa hadith musnad? Hadith musnad ni hadithi gani? Hadith musnad ni hadithi iliyopokelewa kwa sanadi muttasil. Wadhi al-Bukhari anasema hadathana al-Humaydi, kisha Humaydi mathalan anasema hadathana Sufyan, Sufyan anasema hadathana fulan fulan fulan fulan fulan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hii hadith musnad, kama ni hadithi iliyopokelewa kwa sanadi muttasil kutoka kwa mtume, sawa, mpaka kwa Bukhari au Muslim au Tirmidhi au Nasai au Ibn Majah au. Hii ndo hadithi musnad. Kama vile kitabu cha Sahihul Bukhari ni musnad, al-musnad sahih, kadhalika pia Sahih Muslim ni musnad, wama ila dhalika. Kama ili hadithi ya musnad, ni lazima hadithi ile iwe ni na riwaya iliyopangana na wale wapokezi mwanzo mpaka mwisho. Na hadithi mursal ni hadithi ambayo imepokelewa na sahaba, sawa, kisha sahaba yule akawa hadithi ambayo imepokelewa na tabi'i yule akawa ameipeleka moja kwa moja, kaituma ile hadithi moja kwa moja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kwamba kuna mursalu sahabi, lakini wakitaja mursal wanakusudia hadithi ya tabi ambayo aliigemeza kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ba hadithi inakuwa hukumu yake ni dhaifu. Ama mursal sahabi, kwa sababu sahaba ni waadilifu, al hadithi anasema kama ni hadithi sahihi. Anasema hakuna hadithi sahihi wala dhaifu wala musnadan wala mursalan, ulima annahu lam yadhkur shay'an min dhalik, hakuna hadithi iliyofahamika katika jambo hilo ikawa imetufahamisha kwamba hakukutajwa kitu katika hicho, hakukutajwa kitu kama hicho. Wal hadithu almarwi fil kuhli, yani anna nabiy sallam amara bil ithmi al murawah inda an naw wa qala li yattaqihi as-sa'im, dha'if. Hadithi ya wanja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha watu wapake uwanja huu. Eh? Uwanja mweusi wa kupaka kwenye jicho. Hii hadithi kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema liyataqihi sa'im, kwamba auogope uwanja huo kuupaka aliyefunga. Eh? Auogope uwanja huo kuupaka aliyefunga. Hadithi ni dhaifu. Baadhi ya watu wanakataza na wanasema kwamba kupaka wanja kunafunguza. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uogope aliyefunga. Hadithi ni dhaifu. Rawahu Abu Daud fi Sunan wa lam yaruhi ghayru. Waqala Abu Daud qala li Yahya bin Ma'in hadha hadithul munkar. Abu Daud akasema Yahya bin Ma'in amwambia kama hadithi ni munkar. Hadithi munkar, hadithi dhaifu. Waqala Sheikh al-Islam aidha wal ahkamu allati tahtaju al-umma ila ma'rifatiha, na hukumu ambazo umma huu unahitajia kuzijua, labudda an yubayyinaha an-nabiyyu bayanan 'amman, lazima Mtume sallallahu alayhi wasallam abainishe ubainifu wa pamoja wa jumla. La wala budda an tanqulaha al-umma, na ni lazima umma unukuu hukumu hizo kwa sababu watu wanatakiwa wazijue. Fa idhan tafa hadha, ikiwa jambo hili la kubainishwa na kunukuliwa na umma limekosekana, ulima anna hadha laysa min dinihi, hufahamika kwamba jambo hilo si katika dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullah wa huwa kalamun rasinun mabuniyun ala barahina wadhi'atin wa qawaida thabit, na ni kalam na maneno muhimu ambayo yamejengeka kwa kwenye dalili na hujja zilizokuwa wazi na kawaid na kanuni zilizokuwa zilizothibiti. Kwa hiyo jambo hilo halipo, kwamba wanja unafunguza dawa ya macho, inafunguza dawa ya sikio, inafunguza dawa kadha, inafunguza haya maneno Sheikh Islam amekataa kwa hujja ambazo zilizokuwa kawia. Qala wala yafturu bi dhawqi at-ta'ami, wala mtu hatofungua kwa kuonja chakula, wapishi wa kina mama, eh, idha lam yablahu wala bi shammi at-tib wal bukhur, ikiwa hato ile kile alichokioja hato kimeza. Waruhusiwa kuonja chumvi iftari, sawa, eh, lakini yasimeze. Wala bi shammi at-tib wal bukhur, wala hafungui mtu kwa kushum au kunusa, eh, harufu ya manukato na udi au ubani. Lakini la yastanshiqu dukhana al-bukhur, lakini asiuvute kwenye mapua yake ule umoshi wa waudi ya ubani. Lianna lahu ajzaa tas'udu, kwa sababu utakapovuta kwenye mapua yako kuna vipande vipande visehemu vya ule moshi vitapanda. Faruba mawasala ila almaida shay'un min, huenda ikafika sehemu yake ikafika mpaka kwenye tumbo. Wala yuftiru bilmadma walistinshaq, na mtu hatofungua kwa kusukutua maji mdomoni na kwa kupenga maji puani. Walakin la yubali fi dhalik, lakini asivute katika asivute sana yale maji yakafika mbali. Li annahu rubbama taharraba shay'un min al-ma' ila jawfi, kwa sababu huenda sehemu katika yale maji yakakimbilia tumboni mwake, huenda sehemu katika yale maji yakakimbilia tumboni mwake. Shakaleta hadithi ya Laqit ibn Sabara radiyallahu anhu anna nabiy sallam qala asbigh alwudu'a wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Tume sallam alimwambia Laqit ibn Sabara asbigh alwudu' kamilisha udhu, wa khallil bayna yani kamilisha udhu tawadha vizuri, wa khallil bayna asabi' na upechue pechue baina ya vidole vya miguu na mikono. Wabaligh fil istinshaq, na unapoweka maji puani yavute fike mbali. Ha? Illa antakuna saima, lakini mubalagha fil istinshaq usiufanye wakati ukiwa umefunga. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahih Ibn Khuzaimah. Wala yuftiru bitasawuk, katika vitu ambavyo havifungui ni kupiga mswaki. Mtu hafungui kwa kupiga mswaki, bal huwa sunnatun lahu fi nahari wa akhirihi, bali ni sunna kwa huyo mfungaji kupiga mswaki mchana na kupiga mswaki jioni mwishoni mwa mchana, kalmuftirina, kama vile walivyopiga mswaki na kuswaki watu walio kuwa wanakula mchana, liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati, lau kama nisingehofia umma wangu, la amartuhum biswaki inda kulli salati, ningewaamrisha kupiga mswaki wakati wanapotaka kuswali kila swala. Rawahu aljamaa wa hadha amun fi saimin wa ghairihim fi jamil awqat. Na hadithi hii haikutaja kwamba illa saim, la, hii inakusanya waliofunga na ambao hawakufunga, na inakusanya nyakati zote. Waqala Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu, Amir ibn Rabi'a akasema, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sahi, nimemwona mtu sallama mara zaidi ya moja, siwezi kuzihifadhi na kuzidhibiti mara zile, eh, zilikuwa ni mara ngapi akipiga mswaki Mtume sallama akiwa amefunga ndani ya saumu. Mtume sallama nimemwona mara nyingi sana piga mswaki. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi. Qala wala yanbaghi lis-saimi tatuhiru asnanihi bil ma'juni li'anna lahu nufuzan qawiyan wa yukhsha an yatasarraba ma'riqihi la jawfihi fi wa fi siwaki ghuniatan anhu. Lakini haipendezi na wala haifai kwa aliyefunga kusafisha mswaki wake, kusafisha meno yake kwa maajuni, kwa kutumia dawa. Lianna lahu nufudhan kawiya, kwa sababu dawa ina nguvu kubwa, dawa ina nguvu kubwa. Wa yukhsha an yatasarraba ma'riqihi, na inahofiwa kwamba inaweza ikachanganyika na mate yake kisha ikateleza, ila jaufi, kuelekea wapi? Tumboni mwake. Wazi, kuelekea tumboni mwake. Ambao piga mswaki ambao umepigwa na dawa, lile povu lile ambalo linajaa mdomoni litachanganyikana na mate yako. Kwa hiyo yuksha kwamba linaweza likateremka ikaingia tumboni. Na hayana pia huwa wapigaji mswaki wa na dawa huwa wakati mwingine kwa bahati mbaya inaweza. Sasa ili kuepuka hili, watu watumie mswaki peke yake, na wakasema wafisi wake huni hata nani kitumia mswaki, na hasa mswaki wa mti, mswaki wa mti huwa unasafisha meno na kuondoa uchafu bila kutumia dawa, huni hata nani, na inatosha. Wayajuzu liswaim an yafala ma yukhafifu anhu shiddat alharri walatash katabarudi bilma, pia yafaa kwa mfungaji afanye yale ambayo yanayopunguza ule ukali wa joto, sawa, na kiu, kama vile kukoga maji ya baridi wakati wa saa saba mchana, jua limeshakuwa kali, basi akaingia akakoga maji ya baridi. Wanahawi hii mfano wake. Lima rawa Malikun wa Abu Dauda an baadhi ashabi nabi sallam, wa yale aliyopokea na Malik na Abu Daud kutoka kwa baadhi ya Mtume sallam. Qala raaitu nabi sallam bil urji, nilimwona Mtume sallam akiwa eneo linaloitwa urji, yasubu lmaa ala rasihi, anaweka maji kichwani mwake, wa huwa swaimu min alatash, akiwa amefunga kwa sababu ya kiwa alichokuwa nacho, au min alhari, au kwa sababu ya joto alilokuwa nalo. Sanadun sahih. Waballa ibn Umara, na ibn Umara aliloeka radhiallahu anhuma thauban, nguo yake, faalqahu ala nafsihi wa huwa saim, akajiwekea juu ya moyo wake, kifua chake, akiwa amefunga, yani akawa ameivaa ile nguo. Wa kana li Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala hajarun manqurun yushbihu al-hawdha, alikuwa na jiwe ambalo limetobolewa kama vile chombo, kama vile kisima, au tunasema sasa hivi kama chungu. Idha wajada al-har, akipatwa na joto, huwa saimu, akiwa amefunga, nazala fihi, anaingia ndani yake, waka annahu wallahu aala mamluun ma, na kana kwamba alikuwa chombo kile kimejaa maji. Waqala al-Hasan la ba'sa bil madmumati wa at-tabarrud lis-sa'i, hakuna ubaya kutoa maji mdomoni na kujitia ubaridi mwili kwa mtu aliyefunga. Dhakara hadhihi al-athar al-Bukhari fi sahihi ta'liqa, athari hizi zote amezitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ta'liqa, amezitaja ta'liqa, amezialliq biduni isnad, bila kuweka isnad, amezitaja kwa kuziegemeza kwa hawa wahusika. Wazi na hadithi ambazo ni ta'liq inda al-Bukhari, baadhi yake sahihi na baadhi yake sio sahihi. Na al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika sahihi Bukhari amechukua muallakati zote za Imam al-Bukhari akaziweka katika kitabu akakiita Taghliq at-Ta'liq, Taghliq at-Ta'liq lil-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Ikhwani, tafaqahu fi dinillah, Sheikh anasema ndugu zanguni, jifundisheni dini ya Allah. Litaabudu Allah ala basira, ili mumwabudu Allah kwa elimu. Fa innahu la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, hakika hawawi sawa wanaojua na wasiojua. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, na yote Allah atakayemtakia khairi umfahamisha dini. Kwa hiyo ili uweze kupata khairi katika hii dini, basi lazima uisome ujue. Na tumesoma mambo mengi sana leo alilahi alhamd, ambayo biidhnillahi yatakuwa ni faida kwetu. Nadhani tuishie hapa katika darasa letu la leo. Darasa la kesho, majlisi ya 16, tutaanza kuelezea mambo ya nini, mambo ya zaka. Ramadhani tunaiacha sasa, anza kuelezea huko nyuma mambo ya zaka yanayokuja kule mbele, ili tuanze kuandaa zakatul fitri, zakatul mali kwa wale wafanya biashara. Ndio wakati wenu huu sasa, baada ya Ramadhani unatekeleza nguzo hiyo. Allahumma wafikna fi dinina warzuqna al-amala bih wa thabbitna alayhi wa tawaffana mu'minin wa alihna bisalihin wa ighfir lana li walidina jami' al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama abina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.